صنف بیوقوف چیخ پکار کے ذریعے لوگوں کو لاجواب کر دیتا ہے، اور عقل مند صرف ایک چست اور برجستہ فقرے سے۔ بہار کا موسم گانا گانے کے لیے موضوع ہے، اور جاڑے کا موسم کہانی سنانے کے لیے۔ میں ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوں جسے مجھے بہرحال سر کرنا ہے۔ میرے پاس بہترین گھوڑا ہے جو مجھے کسی بھی درے سے نکال لے جا سکتا ہے۔ وہ پہاڑ میرا موضوع ہے اور میری زبان میرا گھوڑا۔ اب مجھے بہر طور وہ راستہ تلاش کرنا ہے جس پر چل کر میں ڈھلوان پہاڑ پر چڑھ سکوں۔ میں جن پہاڑی باشندوں کا جانشین ہوں وہ سب کے سب سیدھے راستے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ راستہ تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور خاصا خطرناک بھی ہے، لیکن اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو آدمی کو اپنی منزل تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یا یوں کہا جائے کہ میں ایک قلعے کے سامنے کھڑا ہوں جسے مجھے ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ میرے پاس ایک بہترین اسلحہ ہے جو مقابلے کے وقت مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ قلعہ میرا موضوع ہے اور زبان میرا اسلحہ، مگر مجھے ایک ایسا طریقہ تلاش کرنا ہے جس پر عمل کر کے میں اس ناقابل تسخیر قلعے پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر سکوں۔ مجھے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قلعے پر اچانک حملہ کر دوں یا محاصرے کے ذریعے قلعے کی تسخیر کے طریقے کو ترجیح دوں۔ ایک کھیت میں باجرہ بویا ہوا ہے اور قریب ہی ایک پہاڑی نالا بھی بہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نالے کا پانی کھیت تک کیسے پہنچاؤں۔ چولہے میں لکڑی بھی موجود ہے اور اس پر ایک پتیلی بھی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں بھی ہیں جو پتیلی میں پکائی جا سکتی ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کھانے کے لیے کیا چیز پکائی جائے۔ مدیر موصوف نے اپنے خط میں مجھے اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ میں موضوع کے اظہار کے لیے جو حیات چاہوں اپناؤں، جس صنف میں چاہوں اپنے احساسات قلم بند کروں، وہ طویل مختصر افسانے کی صنف ہو، کہانی ہو، نظم ہو یا مضمون۔ بات یہ ہے کہ جب بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو انتخاب کا مسئلہ خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ اپنی نوٹ بک سے ادارہ ادب میں صورتحال کچھ اس طرح تھی۔ تعلیم کے پہلے سال میں شاعروں کی تعداد 20 تھی، 4 نثر نگار تھے اور ایک ڈرامہ نگار۔ دوسرے سال شاعروں کی تعداد 15 رہ گئی، نثر نگار 8 ہو گئے، ڈرامہ نگار ایک ہی رہا، البتہ اب ایک نقاد کا اضافہ ہو گیا۔ تیسرا سال آیا تو شاعر 8 رہ گئے، نثر نگاروں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی، ڈرامہ نگار اب بھی ایک ہی رہا، لیکن نقادوں کی تعداد 1 سے بڑھ کر 6 ہو گئی۔ پانچویں سال کے آخر تک شاعر، نثر نگار اور ڈرامہ نگار تو ایک ایک رہ گئے، باقی سارے لوگ نقاد بن گئے۔ یقیناً اس میں مبالغے کا بھی خاصا دخل ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ بہت سارے لوگ ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کرتے ہیں، پھر نثر کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں اور آخر مضامین لکھنے لگتے ہیں، اور اب تو فلموں کے منظر نامے لکھنے کا کام بھی فیشن بن گیا ہے۔ بادشاہوں اور سلطانوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ملکاؤں کو محض اس لیے چھوڑتے رہتے تھے کہ وہ ولی عہدوں کی مائیں نہ بن پائیں۔ ایسا کئی بار ہوتا اور تب جا کر انہیں احساس ہوتا کہ قصور ملکاؤں کا نہ تھا۔ لیکن ایک کسان زندگی بھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہے اور ایک درجن بچے پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں شراب ضرور پیو، لیکن نان پاؤ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ گانے ضرور گاؤ لیکن کہانیاں بھی سنو۔ نظمیں ضرور لکھو لیکن گھروں میں سنائے جانے والے قصوں سے بھی منہ نہ موڑو۔ نثر، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں پارلے میں پڑا رہتا اور اماں مجھے لوری سنایا کرتی۔ ان کو بس ایک ہی لوری آتی تھی۔ ابا اگرچہ خاصے مشہور شاعر تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں کے لیے کوئی گیت نہیں لکھا۔ وہ ہم لوگوں کو کہانیاں ہی سنایا کرتے، قسم قسم کی کہانیاں، بعض حقیقی واقعات پر مبنی ہوتی اور بعض وہ کہانیاں جو صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی تھیں، یہ ساری چیزیں نثر ہی ہوتی تھیں۔ وہ اپنی نظموں کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے خیال میں وہ شعر گوئی کو کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ انہیں جن چیزوں سے خاص شغف تھا وہ تھیں کھیت کی جتائی، کھلیان کی دیکھ بھال، گائے اور گھوڑے کا پالن پوسن، چھت پر جمی برف صاف کرنا۔ بعد کے برسوں میں وہ گاؤں اور یہی نہیں پورے ضلع کے ایسے کاموں میں حصہ لیتے جن کی ان کی عمر اجازت دیتی۔ جب وہ کوئی نظم لکھتے تو انہیں اس کی فکر نہ ہوتی کہ یہ نظم شائع کہاں ہو رہی ہے۔ ان کے لیے نظم کا کسی مرکزی اخبار میں شائع ہونا یا ہمارے گاؤں کے نو عمر پائنیئروں کی طرف سے نکلنے والے دیواری اخبار میں چھپنا ایک سی حیثیت رکھتا تھا۔ میرا تاثر تو یہ تھا کہ جب ان کی کوئی نظم دیواری اخبار میں شامل ہوتی تو وہ زیادہ مسرت محسوس کرتے۔ اکثر وہ بتاتے کہ مشہور رومانی شاعر محمود کے والد اناسل محمد نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، جب محمود ایک فضول خرچ بیٹے کی طرح اپنا زرد اور بے رونق چہرہ لیے ہجر کی آگ میں تپتے اور محبت کے گیت گا گا کر تھکے تھکائے گھر آئے اور کھانا مانگا تو ان کے باپ نے بڑے اطمینان سے کہا، اپنی نظمیں کھاؤ اور محبت کی مٹھاس گھول کر پی لو۔ یہاں میں تم لوگوں کے لیے کھیتی کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں۔ یقیناً چڑیا کو گانا بھی چاہیے، لیکن اس کا خاص کام ہے گھونسلہ بنانا اور بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنا۔ ابا کی نظر میں بھی ان کی نظمیں چڑیوں کے گیت جیسی تھیں، خوبصورت، دلکش، لیکن ایسی نہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ ابا کے لیے ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے صبح کو ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور رات کو بستر پر جاتے ہوئے شب بخیر کہتے ہیں، جیسے کسی تہوار کے موقع پر مبارکباد دی جاتی ہے اور کوئی غمگین خبر ملے تو پرسا۔ شاعروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی دھن ہوتی ہے، لیکن ابا فطرت اور خصلت کے اعتبار سے پہاڑی علاقے کے ایک عام باشندے کی طرح تھے۔ انہیں دوستوں کے محدود حلقے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں سب سے زیادہ مزہ ملتا۔ ہر شخص ایک دوسرے کی بات میں مداخلت کیے بغیر اپنے قصے اور سنی ہوئی خبریں سناتا۔ یہ ساری چیزیں بھی نثر ہی میں ہوتی۔ ابا نے جب اپنی ابتدائی نظمیں مشہور شاعر محمود کو دکھائیں تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا یہ نظمیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گائے، ٹریکٹر یا کتے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان پر نظم لکھی جا سکے، یا ہنزہ گاؤں کو جانے والی کسی پگڈنڈی کو نظم کا موضوع بنایا جا سکے۔ ابا نے ان سے بڑی خاکساری کے ساتھ سوال کیا، تو پھر میں کس چیز کے بارے میں لکھوں؟ محبت، اور صرف محبت کے بارے میں۔ تمہیں محبت کا ایک محل تعمیر کرنا چاہیے۔ محمود کے اشعار۔ دنیا میں محبت کا ایک محل یارو تعمیر کیا میں نے، اور خود پڑا ہوں میں ایک غار میں۔ ہاں میں نے بنایا تھا پل ایک محبت کا، پل ٹوٹ چکا یارو، تنہا ہوں میں۔ ابا نے محبت کا کوئی محل تعمیر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کی فکر کی۔ ان کی توجہ کا مرکز، ان کا محل، ان کی نظموں کا موضوع تو ان کا گھر تھا، خاندان اور بچے تھے، ان کا گاؤں اور ان کا گھوڑا، اور پھر ان کا ملک۔ وہ دنیا اور دھرتی کے شاعر تھے۔ آسمان اور بارش، سورج اور گھاس، یہ تھے ان کی شاعری کے موضوعات۔ ہاں انہوں نے ایک عشقیہ نظم بھی لکھی تھی اس عورت کے بارے میں جو ان کی محبوبہ تھی، لیکن یہ نظم انہوں نے عربی میں لکھی تھی تاکہ کوئی دوسرا اسے پڑھ نہ سکے۔ یہ نظم تو بس ان کے لیے اور ان کی محبوبہ کے لیے تھی۔ ابا کو ایسی کہانیاں بہت پسند تھیں جن میں کوئی نصیحت کا پہلو ہو اور جو قدرے سنجیدہ ہوں۔ شام کے سرمئی اجالے میں وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے، بھیڑ کی کھال والے گرم اور مہکتے ہوئے نئے کوٹ میں چھپا لیتے اور پھر کہانیاں سنانے لگتے۔ یہ کہانیاں ان لوگوں کے بارے میں ہوتی جو دور دراز ملکوں میں جا بسے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہوں نے وطن چھوڑنا کبھی گوارا نہ کیا۔ وہ ندیوں اور راستوں کا ذکر کرتے، کبھی یہ بتاتے کہ پھول کیسے کھلتے ہیں، اور کبھی یہ کہ شہد کی مکھی ان پھولوں پر کیوں بیٹھتی ہے۔ کبھی سورج کے طلوع اور غروب کی کہانی سناتے، تو کبھی ان روایتوں اور رسموں اور رواجوں کا ذکر کرتے جو پرانے زمانے میں رائج تھے، اور کبھی یہ بتاتے کہ لڑائی سے پہلے لوگ کس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ آسمان پر نظر ڈالتے ہی یہ بتا دیتے کہ کل بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر چاروں طرف بارش ہو رہی ہو تو تل تیل گاؤں پر سورج چمک رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہنزہ کے پلیٹو پر طوفان آنے والا ہے۔ وہ بتا سکتے تھے کہ رئی کی ایک بالی میں کتنے دانے ہوں گے، اور یہ کہ خوبصورت قوس قزح کیسے وجود میں آتی ہے۔ کوئی مسافر دور سے بھی گزرتا تو وہ یہ بتا سکتے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کام کے لیے آ رہا ہے، اور آج شب وہ کس کا مہمان ہوگا۔ افسوس اس کا ہے کہ وہ یہ ساری کہانیاں مجھے تو سناتے رہے لیکن کبھی انہوں نے انہیں قلم بند نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری کہانیاں ان کی نثر کا نمونہ تھیں۔ صدا کے رہنے والے شاعر حمزہ صدا سا کی نثر کا نمونہ۔ ان کے نزدیک افسانہ اور حقیقت دو چیزیں نہ تھیں، وہ ایک خیال کو کہانی سمجھتے تھے اور کہانی کو خیال۔ اب رہی نظم تو وہ اسے خود سر اور ضدی دل سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اگر ابا نے اپنی کہانیاں قلم بند کر دی ہوتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ جب میں بڑا ہوا تو میرا خود سر اور سرکش دل مجھ پر قابو پا چکا تھا۔ جب کوئی چڑیا اڑتی ہوئی پاس سے گزرتی تو میں یہ نہ سوچتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے، میرے دل میں یہی خواہش ہوتی کہ اس کے پر میرے ہاتھ میں آ جائیں اور میں اسے پکڑ لوں۔ ابا نے بہت کوشش کی کہ میرا رخ کہانیوں کی طرف موڑ سکیں، لیکن میں اماں کے گیت پر جان دیتا تھا۔ بچپن میں ابا کی تمام کہانیوں سے زیادہ مجھے یہ لوری پسند تھی۔ میرا بچپن گیتوں کے سائے میں گزرا۔ جب میں نے جوانی میں قدم رکھا اس وقت بھی یہی گیت میرے ساتھ تھے۔ جب میں مردوں کے قبیلے میں شامل ہوا تو ان گیتوں کے ساتھ، اور اب بڑھاپے کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں تو بھی یہی گیت میرے ہم رکاب ہیں۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں چاہے جہاں بھی گھومتا پھرتا رہا ہوں، چاہے میرے لبوں پر کتنے ہی گیت کیوں نہ مچلتے رہے ہوں، ایک چٹان ہمیشہ اس انتظار میں رہی ہے کہ کسی دن کوئی عقاب اس پر ڈیرا ڈالے گا، ایک پیڑ ہمیشہ اس کا منتظر رہا ہے کہ چڑیاں اس پر گھونسلے بنائیں گی، ایک مکان ہمیشہ اس کا مشتاق رہا ہے کہ کوئی آنے والا اس کے دروازے پر دستک دے گا، اور نثر ہمیشہ شاعر کی راہ تکتی رہی ہے۔ اور آج میں اس چٹان پر اتر آیا ہوں جو ہمیشہ میری منتظر رہی ہے۔ میں دروازے پر دستک دے رہا ہوں تاکہ دروازہ کھلے اور میں مکان میں داخل ہو سکوں، کیونکہ اب جا کر مجھ پر یہ راز کھلا ہے کہ میں شاعری کے ذریعے ان تمام چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتا جو میں نے اس دنیا میں دیکھی ہیں۔ شاعری کا سانچہ اتنا وسیع نہیں کہ میرے سارے افکار اور احساسات اس میں سموئے جا سکیں۔ مجھے احساس ہے کہ نثر کوئی گیت نہیں جسے کھڑے ہو کر گایا جا سکے، بلکہ اس کے لیے میز سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھنا اور کام کرنا پڑتا ہے، گھڑی میں الارم لگانا پڑتا ہے تاکہ صبح سویرے اٹھا جا سکے، اور گاڑھی چائے پینی پڑتی ہے تاکہ رات کی نیند غائب ہو جائے۔ اگر بنیاد صحیح ڈھنگ سے ڈالی گئی ہو اور ڈھانچہ مناسب انداز میں کھڑا کیا گیا ہو تو مکان کی تعمیر کا کام آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ میری کوشش کا نتیجہ کہانی، مختصر ناول، قصہ، داستان، افسانہ، انشائیہ کی صورت میں برآمد ہوگا یا محض مضمون کی صورت میں، یہ سب کچھ میں نہیں جانتا۔ کچھ مدیران کرام اور نقاد یہ کہیں گے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ نہ تو ناول ہے، نہ داستان اور نہ کہانی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے کیا۔ کچھ اور مدیر اور نقاد اس طرح کے فیصلے صادر کریں گے کہ یہ بیک وقت ناول بھی ہے اور داستان بھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں کچھ لکھ رہا ہوں، اب آپ اس سے کسی نام سے بھی پکاریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کتابوں میں لکھے قواعد و ضوابط کی پابندی کے بغیر محض اپنے دل کی ہدایت پر لکھ رہا ہوں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دل کسی طرح کے قواعد و ضوابط کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے اپنے آئین ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دل کے آئین کا اطلاق دوسرے تمام دلوں پر بھی ہو۔ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں گوشت، چاول، پھل اور مرچ سب ملا کر ایک پتیلی میں چڑھا دوں اور بیک وقت تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا شہد بھی ملا دوں تو جو کھانا تیار ہوگا وہ بدمزہ ہوگا نا؟ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان مختلف چیزوں سے مل کر جو چیز تیار ہو وہ ایک نیا اور مزیدار کھانا ثابت ہو۔ میں اس کا فیصلہ ان لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں جو میرے ساتھ دعوت طعام میں شریک ہوں۔ میری کہانی، میرے تاثرات، میری داستان، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جاڑوں کی سرد رات میں اپنے بستر پر بے خواب پڑا بیتابی کے ساتھ اپنے بھائیوں یا ابا کے گھر واپس ہونے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی ہر آہٹ میری توجہ کا مرکز بن جاتی اور انتظار کا ہر لمحہ گھنٹوں کا احاطہ کرتا محسوس ہوتا۔ ایسی راتوں کو نانا میرے پاس آ جاتے اور آہستہ آہستہ مجھے کوئی کہانی، کوئی گیت، کوئی مقولہ یا کوئی چٹکلا سنانے لگتے۔ ایسی حالت میں لمحوں اور گھنٹوں کا احساس ختم ہو جاتا، بس جو چیز باقی رہتی وہ ہوتی نانا کی مدھم آواز اور میرے اپنے ذہن کے پردوں پر ابھرنے والی تصاویر۔ ایسے میں اگر ابا یا بھائی واپس آ جاتے اور نانا کی آواز بند ہو جاتی تو مجھے ان کے آ جانے پر افسوس ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے دلچسپ کہانی کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ پھر جب میں بڑا ہو گیا اور دنیا کا چکر لگانے لگا تو موقع ملتے ہی ابا اور دوسرے بھائیوں کی طرح گھر کی طرف بھاگتا۔ میں گھر سے جتنا نزدیک ہوتا جاتا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتیں اور میں ان پہاڑی نالوں کو گننے لگتا جو آگے راہ میں ملنے والے ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرا کوئی ہمسفر اپنا کوئی ذاتی تجربہ یا کوئی داستان یا کہانی دلچسپ انداز میں سنانے لگتا اور میں اتنی مہویت کے ساتھ سننے لگتا کہ کسی دوسری بات کا کوئی احساس ہی نہ رہ جاتا۔ یوں ہی بات کرتے ہم اپنی منزل تک آ جاتے اور مجھے اس بات پر افسوس ہوتا کہ سفر ختم ہو گیا اور داستان ادھوری رہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ابا سوال کرتے، کہو بھائی درہ کیسے پار کیا؟ گھاٹی کا کیا حال ہے؟ برف سے پٹ تو نہیں گئی؟ اور میں نہ تو پہاڑوں اور پہاڑی گھاٹیوں کے بارے میں کچھ بتا پاتا نہ برف کے بارے میں، بس یاد رہ جاتی تو ہم سفر کی سنائی ہوئی کہانی، وہ کہانی جس نے اونچے نیچے پہاڑوں کو میرے لیے ہموار میدانوں میں تبدیل کر دیا اور ٹھنڈی برف کو گرم اونی کپڑوں میں۔ میری کہانیوں، میرے تاثرات، کیا تم بھی کسی ایسے لڑکے کے لیے جاڑے کی لمبی راتوں کو مختصر بنا سکو گے جو اپنے عزیزوں کی آمد کا انتظار کر رہا ہے، یا کسی مسافر کے لیے جاڑوں کے زمانے میں سفر کی طوالت کا احساس مٹا سکو گے جسے اپنے گھر میں جلتے ہوئے آتش دان کی کشش تیزی سے اپنی طرف کھینچ رہی ہو؟ جس طرح سوپ میں خوشبودار مسالہ ملا دو تو اس کی لذت دو چند ہو جاتی ہے، اسی طرح میں اپنی پھیکی داستان میں موقع موقع سے کہانیوں اور کہاوتوں کی جھالریں ٹانک کر اسے اور زیادہ دلکش بنانا چاہتا ہوں۔ تائلخ گاؤں کی دوشیزائیں اپنی ٹھوڑی پر ہونٹوں کے دونوں کناروں کے نزدیک دو تل بنا دیتی ہیں۔ خدا کرے یہ کہاوتیں بھی میرے نثر کو اسی طرح حسن کی دولت سے مالا مال کر دیں جیسے تلوں کا اضافہ ان دوشیزاؤں کی دلکشی بڑھا دیتا ہے۔ میں اپنی کہانی کے ڈھانچے میں اپنی یادوں کے نقوش اور اپنی نوٹ بک کے صفحات کے اندراجات اس طرح پیوست کرتا جا رہا ہوں جس طرح کسی سیدھی دیوار میں رنگا رنگ پتھر نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیوار میں لگایا جانے والا ہر پتھر اس طرح پیوست ہو کے دیوار کا ایک حصہ بن جائے۔ کبھی کبھی جب میں کوئی ایسا پتھر نصب کر چکا ہوتا ہوں اور اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں تو مجھ پر کچھ اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے غالباً دیندار مانوس ہیں، جبکہ عبادت کی لگن ختم ہونے پر بھی عبادت جاری رہتی ہے۔ چنانچہ جو پتھر دیوار کا حصہ نہیں بن پاتے انہیں میں الگ کر دیتا ہوں، اور یوں میں ولولہ انگیز نظم کی جگہ بیانیہ سنجیدگی کو اپنا رہا ہوں، نثر کو اپنا رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے شاعری سے قطع تعلق کر لوں، شاعری میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں سوتا ہوں تو بلی کے معصوم بچے کی طرح وہ میرے کمبل میں گھس آتی ہے۔ صبح کو جیسے ہی میں اپنی کھڑکی کھولتا ہوں تو وہ پہاڑ کی اونچی چوٹیوں پر دکھائی دینے والی سورج کی اولین کرنوں کی طرح میرا خیر مقدم کرتی ہے۔ وہ شراب کے بیش قیمت آخری قطرے کی طرح جام کی تہ میں بیٹھی میری راہ تکا کرتی ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کی طرح میرا پیچھا کرتی ہے جو اپنے سابق عاشق کو کسی سڑک پر روک لیتی ہے اور پوچھنا شروع کر دیتی ہے، کیا تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی میرے بغیر تمہارا گزر ہو سکتا ہے؟ تم اس ارنے بھینسے کی طرح ہو جو ٹھنڈے جنگل میں چرنے کا عادی ہو، اس سامن مچھلی کی طرح ہو جو برف کی طرح سرد پانی میں رہنے کی عادی ہوتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک گرم جھیل میں رہنا تمہارے لیے ممکن ہوگا؟ خیر، اگر تم نے حقیقتاً مجھ سے تعلق قطع کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آؤ تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ ہم ایک دوسرے کو الوداع کہہ سکیں۔ شاعری، کیا تو یہ محسوس نہیں کرتی کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا میں اپنی زندگی کی ساری مسرتوں سے اور اپنے اندر امڑنے والے سارے آنسوؤں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت پیدا ہونے والی بچی کی طرح ہے جب بیٹے کی توقع کی جا رہی ہو، اور اپنے پیدا ہونے کے جواز کے طور پر اسی بچی کی طرح یہ کہتی محسوس ہو رہی ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری توقع نہ تھی، اور ابھی تک میں تم میں سے کسی کے دل میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر پائی ہوں۔ لیکن ذرا مجھے بڑی ہونے دو، شباب کے میدان میں قدم رکھنے دو، مجھے اپنی لٹیں بکھیرنے اور کوئی گیت چھیڑنے دو، پھر ہم سب دیکھیں گے کہ اس دنیا میں کون ہے وہ مائی کا لال جو مجھ سے محبت کیے بغیر رہ سکے۔ شاعری، کام اور کام، گزر جانے پہ کچھ دیر آرام، ایک سفر تیز بہت پھر وہی دو پل کا قیام۔ شاعری، تیز سفر منزل آرام بھی ہے، فرصت یک نفس و صبر طلب کام بھی ہے۔ شاعری، تو میرے بچپن کی سہانی لوری، شاعری تو ہی جوانی میں میرے خواب بنی۔ ہاں میری پہلی محبت تھی جنم دن تیرا، جس محبت سے رہا ساتھ ازل سے میرا۔ میرے بچپن نے تجھے ماں کی طرح چاہا ہے، اور اب یوں ہے کہ تو ہی میری محبوبہ ہے، عہد پیری میں تیرا روپ بدل جائے گا، میری بیٹی کے حسین جسم میں ڈھل جائے گا، اور جب موت صدا دے کے بلا لے گی مجھے، یاد بن کر میری اپنے میں سنبھالے گی مجھے۔ تو کبھی سلسلہ کوہ نظر آتی ہے، پالتو چڑیوں کی صورت کبھی گھر آتی ہے، تو کبھی میرے لیے شہپر پرواز بنی، رن کے میدان میں شمشیر کی آواز بنی۔ شاعری، سرکش و بیتاب سراپا سیماب، میں ہوں پابند وفا تو ہے میری زیست کا خواب۔ کام کب ختم ہوا، وقفہ راحت آیا، کب مسافت ہوئی طے، لمحے فرصت آیا۔ شاعری، تیز سفر منزل آرام بھی ہے، فرصت یک نفس و صبر طلب کام بھی ہے۔ ابا کہا کرتے تھے، अगर किसी को बकवास करने से रोकना हो तो किसी काबिल एहतराम बुजुर्ग या मेहमान से तकरीर करने की दरख्वास्त कर दो। अगर यह हरबा भी उसकी बकवास को रोकने में नाकाम रहे तो गाना शुरू कर दो। अगर गाना भी उसकी बकवास बंद करने में नाकाम रहे तो उसका गिरेबान पकड़कर उसे महफिल से बाहर निकाल दो। गाने के दौरान अगर किसी की गुफ्तगू मुखिल होती हो तो उसे पीट देना भी गलत ना होगा। शायरी दूसरों के मुकाबले में ये बात तू कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानती है कि महज तेरे बारे में बातें करना न तुझे ज्यादा बेहतर बना सकता है न तेरी अजमत में इजाफा कर सकता है। क्या बातें किसी गीत को बेहतर बना सकती हैं? क्या केतली भर पानी किसी पहाड़ी चश्मे में इजाफे का सबब बन सकता है? क्या आप अपने मुंह से फूंक मारकर हवा में मजीद तेजी ला सकते हैं? क्या मुट्ठी भर बर्फ का इजाफा किसी चोटी की आन बान बढ़ा सकता है? क्या बेटे के लिबास की तराश खराश और उसकी मूछों के अंदाज में तब्दीली माओ के दिल में उसके लिए उमड़ने वाले मोहब्बत के दरिया में मजीद तूफान पैदा कर सकती है? शायरी तेरे बगैर मैं यतीम हो जाऊंगा। शायरी तेरे बगैर ये दुनिया धुआं धुआं होती, वो लाश कब्र में जिसको उतारना बेहतर, वो आसमां जो सितारों से हो तही दामन, वो इश्क जो के फिराक ही फिराक हो यकसर, तेरे बगैर ये दुनिया का बहर बेपाया, न नील गू न चमकदार और न अलाफानी, वो बाग जिसमें न गुल हों न सब्ज़ो शबनम, न अंदलीब न ही उनकी वो गज़ल खानी, दरख्त जिन पे न पत्ती न शाख बारावर, खिजां दवाम न जाड़ा न गर्मियां न बहार, फसुरदा मोहर बलब आदमी गमों से निढाल, न लब पे गीत किसी के नहीं जुबां पे मल्हार। आवार लोगों में कहावत है, दुनिया की तख्लीक से सैकड़ों साल पहले शायर जन्म ले चुका था। बज़ाहिर इसका मफहूम यही मालूम होता है कि अगर शायर ने दुनिया की तख्लीक में हिस्सा न लिया होता तो ये इतनी दिलकश और हसीन न होती। हम अपने घर में तीन भाई थे और एक बहन थी जो हम सब में बड़ी थी। तमाम पहाड़ी औरतों की तरह उसकी ज़िंदगी भी मेहनत रंजो गम और आंसुओं से इबारत थी। अब्बा अक्सर कहा करते, तुम तीन भाइयों में सिर्फ एक बहन है, इसका ख्याल रखा करो। इस दुनिया में तुम्हारा इससे ज़्यादा करीबी अजीज कोई और नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बहन मेरी सबसे ज़्यादा करीबी अजीज है, लेकिन मेरी एक और बहन भी है और मैं ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में से कौन मुझे ज़्यादा अजीज है। मेरी उस दूसरी बहन का नाम शायरी है और उसके बगैर ज़िंदगी मेरे लिए बेमानी होकर रह जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या चीज़ उसकी जगह ले सकती है। हाँ, मेरे सामने पहाड़ भी हैं, बर्फ़ भी, पहाड़ी चश्मे भी हैं, बारिश और सितारे भी, सूरज भी और गेहूं के खेत भी, लेकिन शायरी के बगैर ये पहाड़ और ये बारिश, ये फूल और सूरज क्या हकीकत रखते हैं और इनके बगैर शायरी की क्या कदर व कीमत रह जाती है। हाँ, शायरी के बगैर ये पहाड़ चट्टानों का एक अम्बोह बनकर रह जाएंगे, बारिश एक नाखुशगवार नमी और कीचड़ में बदल जाएगी और सूरज महज अजराम फलकी में से एक रह जाएगा जो हरारत और बर्की कुवत अता करता है। मैं बार बार अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो शायरी की जगह ले सके। यकीनन अजनबी और अनजाने देश भी हैं, परिंदों की जमजमा संजी भी और दिल की धड़कनें भी, लेकिन अगर शायरी को अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक की भी वो हैसियत बाकी न रह जाएगी जो आज उसे हासिल है। रूमानी और पुरसरार दिलकशी रखने वाले अजनबी देश सिर्फ जुग्राफियाई तसव्वुर बनकर रह जाएंगे। समुंदर पानी का एक बेमानी ज़खीरा ठहरेगा और परिंदों की जमजमा संजी मादा के साथ जिनसी रब्त कायम करने की हयातियाती ज़रूरत के तहत नर की पुकार बनकर रह जाएगी। नीलगुं आसमान मुख्तलिफ गैसों का इम्तिजाज ठहरेगा और दिल की धड़कन दौरान खून की पैदावार करार पाएगी। हाँ, नज़ाकत, रहमदिली, दर्दमंदी, मोहब्बत, हुस्न, जुर्रतमंदी, नफ़रत और इफ्तिखार का वजूद भी एक हकीकत है, लेकिन वो सारे तसव्वुरात हैं जिन्होंने शायरी से जन्म लिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शायरी उन तसव्वुरात की पैदावार है, उनसे शायरी का अंसर निकाल लिया जाए तो उनकी हकीकत बेजान तसव्वुरात जैसी रह जाएगी, और शायरी से उन्हें छीन लिया जाए तो शायरी का दम घुट जाएगा। शायरी मुझे जन्म देती है और मैं शायरी को। एक दूसरे के बगैर हमारा वजूद अदम के बराबर है। हम एक दूसरे के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। मेरे बदन में रग पट्टे भी हैं और हड्डियां भी। कोई अजनबी मुझ पर एक नज़र डालकर ये नहीं बता सकता कि मेरी कौन सी हड्डियां मजबूत और सही सालिम हैं और कौन सी ऐसी हैं जो टूट गई हैं और दोबारा जोड़ी गई हैं। लेकिन एक्सरे मशीन मेरे बातिन का कोना कोना छान सकती है और अजनबी आँखों के सामने वो सारी चीज़ें बेनकाब कर सकती है जो मेरे जिस्म के अंदर छुपी हुई हैं। यूं तो मेरी पसलियाँ, रीढ़ की हड्डी और मेरे फेफड़े सभी मेरे जिस्म के अंदर छुपे हुए हैं, मगर एक चीज़ ऐसी है जो इनसे भी ज़्यादा पोशीदा है, और ये है मेरी रूह। लेकिन मेरी शायरी की किरणें उसकी गहराइयों में भी उतर सकती हैं और मेरे सारे जज्बात दूसरों की निगाहों के सामने बेनकाब कर सकती हैं। शायरी की सहर आगे किरणें जब मेरे बतून में दाखिल होकर मेरी रूह को जगमगा देती हैं तो मेरी रूह पर पड़े सारे पर्दे हट जाते हैं और हर शख्स की निगाहें उसकी गहराइयों को खंगाल सकती हैं। उस वक्त जो भी चाहे मेरे वजूद की पहनाइयों में उतर सकता है। आज जो कंप्यूटर मशीनें बनाई जा रही हैं उनमें हजारहा तार और सर्किट लगाए जाते हैं, फिर अनगिनत आदात पर मुश्तमिल इंतहाई पेचीदा सवालात उनके हवाले कर दिए जाते हैं। इन हजारहा तारों और सर्किटों में बर्की रौ दौड़ा दी जाती है। इस तरह की मशीनों में जिस तरह का अमल अंजाम पाता है उसका अहाता ना आंखें कर सकती हैं और न जहन, और फिर नतीजा सामने आ जाता है, वो अदद जिसके हुसूल और तज्जिये का काम इस पेचीदा मशीन को सौंपा गया था। लेकिन दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे जिस्म के अंदर जो लातादाद सर्किट हैं उनमें किस तरह के तासुरात और मोहब्बत और नफरत की कितनी लहरें दौड़ती फिर रही हैं। जो चीज़ सामने आती है वो है नज्म, जिसे जिंदगी के उन तासुरात की बुनियाद पर जिनकी लहरें मेरे अंदर रवा दवा हैं मेरी रूह आखिरी और बुनियादी नतीजे के तौर पर सामने लाती है। मैं दुनिया में बहुत घूमा फिरा हूं, कभी पैदल और कभी घोड़े पर, कभी हवाई जहाज की आरामदेह सीट पर झपकियां लेते हुए, कभी किसी ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर आराम से सोते, और कभी किसी तेज रफ्तार मोटर कार के जरिए शाहराहों से गुजरते हुए। मुझे पापयादा मसाफत तय करते हुए या घोड़े पर सवार सड़क से गुजरते देखकर हो सकता है लोगों ने कहा हो, अरे ये तो रसूल हमजा तोफ है, बेचारा इस वक्त कितनी तन्हाई महसूस कर रहा होगा। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने खुद को तन्हा महसूस किया हो, क्योंकि मेरी बहन शायरी हमेशा मेरे साथ रही है। वो एक लम्हे के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुई। हद ये है कि कभी तो नींद की हालत में भी शायरी करता हूँ, अपनी पुरानी नज़में दोहराता हूँ या दूसरे शोरा की तख्लीकात गुनगुनाता हूँ। एक ज़माने में मेरा ख्याल ये था कि दुनिया में शायरों की तादाद बहुत कम है और शायरों को आम लोगों के साथ उठने बैठने और ज़िंदगी गुजारने में खासी दिक्कत महसूस होती होगी। ज़िंदगी में हर शख्स की अपनी अपनी दिलचस्पियां होती हैं, बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सिलसिले में दोस्तों और पड़ोसियों से बातचीत की जा सकती है, मसलन काम, बीवी, उजरत, छुट्टी का दिन, घर, मछली का शिकार, सिनेमा या बीमारी। मैं समझता था कि बेशक ये मौजूआत तो ऐसे हैं जिन पर शोरा दूसरों से गुफ्तगू कर सकते होंगे, लेकिन दुनिया के बारे में उसके शायराना तसव्वुर पर, उसकी शायरी पर कौन गुफ्तगू कर सकता होगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो शायर न हो। हर शख्स के दिल की गहराइयों में एक शायर छुपा होता है। शायरी किसी को अपने फैज से महरूम नहीं रखती, वो हर दरवाजे पर दस्तक देती है, उस दोस्त की तरह जो अपने दोस्त के घर जरूर जाता है गीतों से हमारे लोगों का प्यार उतना ही फितरी और कुदरती और बेअख्तियार होता है जैसे बच्चों से प्यार। हाँ, हम सब शायर हैं, फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग शायरी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें शेर गोई का फन आता है, कुछ इस मुगालते में पढ़कर शायरी करते हैं कि वो शेर गोई के फन से वाकिफ हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शेर गोई की कोशिश ही नहीं करते। गालिबन यही लोग असली शायर हैं, कौन जाने, यही हकीकत है। एक ज़माना वो था जब मैं शेर नहीं लिखता था, तो क्या मैं उस वक्त शायर नहीं था? क्या मेरे दिल की धड़कनों में उतनी तेज़ी न थी या मेरे खून में उतनी गर्मी न थी जितनी आज है? क्या उस वक्त खुशी और गम महसूस करने की सलाहियत और इल्म के लिए मेरी प्यास आज के मुकाबले में कम थी? क्या उस वक्त मेरी आंखों में दुनिया इतनी खूबसूरत न थी जितनी आज है? क्या उस वक्त काले बादलों के दरमियान से नजर आने वाले किसी बड़े नीलगू सितारे को देखकर जो कैफियत मुझ पर तारी होती है वो उस वक्त नहीं होती थी? क्या मैं पहाड़ी चश्मों की गुनगुनाहट महसूस करने और उससे लुत्फ लेने के काबिल न था? क्या लकलक की आवाज और घोड़े की हिनहिनाहट का उस वक्त मुझ पर कोई असर नहीं होता था? क्या ये सच नहीं कि जब मैं कोई कदीम गीत सुनता या अपने आबाओ अजदाद के कारनामों से मुतालिक कोई दास्तान सुनता तो मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते थे? मुझे याद है कि लड़कपन में अपने एक पड़ोसी के घोड़े को चरागाह ले जाता था। 3 दिन तक उस घोड़े को चराने का मुआवजा सिर्फ ये था कि वो पड़ोसी मुझे एक कहानी सुनाएगा। मुझे याद है कि मैं उस वक्त पहाड़ों के पथरीले ढलवान रास्ते तय करता, चरवाहों तक पहुंचता। वहां तक पहुंचने में आधा दिन गुजर जाता और बाकी दिन वापसी की नजर हो जाता, और वहां मैं एक वाहिद नज़्म सुनने जाया करता था। ओंत सुकोल की नाशपातियां, गिमरा के अंगूर, बदसरा का शहद और आवार गीत अपनी मिठास के लिए मशहूर हैं। मुझे याद है कि एक दफा जब मैं स्कूल के दूसरे दर्जे में पढ़ता था तो अपने गांव सदा से 20 किलोमीटर दूर पर वाकई एक गांव बदसरा तक पाप्यादा पहाड़ी रास्ता तय करके गया था, और इस सारी तगोदौ का मकसद सिर्फ ये था कि वहां एक मुअम्मर बुजुर्ग अब्बा के दोस्त थे जिन्हें ला तादाद पुराने गाने, पुरानी नज़में और कदीम दास्तानें याद थी। ये बुजुर्ग मुझे 4 दिन लगातार सुबह से शाम तक गाने और नज़में सुनाते रहे। जहां तक मुमकिन था मैंने उनके गाने लिख लेने की कोशिश की, और फिर अपने थैले में ये बेश कीमत जवाहिर पारे लिए हुए जब मैं घर लौट रहा था तो खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बदसरा के सामने एक पहाड़ पड़ता है। जब मैं उसकी बुलंदी पर पहुंचा, भेड़ों की रखवाली करने वाले कुछ खूंखार कुत्तों ने, जो न जाने कहां छुपे हुए थे, मुझ पर हल्ला बोल दिया। मेरे ख्याल में दर्जन भर तो रहे होंगे। वो हरी हरी घास से बिजली की तरह यूं मेरी तरफ लपके जैसे किसी बहरी जहाज की तरफ फेंके जाने वाले तारपेडो बढ़ते हैं। मेरे सामने उनके खुले हुए जबड़े थे और मुझे उनके जर्द नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। बस चंद लम्हों की बात थी और उसके बाद उन्होंने मेरी धज्जियां उड़ाकर रख दी होती। इतने में मुझे किसी चरवाहे की आवाज सुनाई दी, दम साध कर लेट जाओ। अब मैं जमीन पर था, इस तरह साकित और साकिन जैसे मैं वाकई मर चुका हूं। हिलने जुलने की तो हिम्मत ही न थी, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि चंद लम्हों के लिए मेरी सांस भी रुक गई होगी। बस मेरा दिल था जो जमीन से लगा मुसलसल धड़क रहा था, और इस कदर तेज कि मुझे डर लगने लगा कि इसकी आवाज भी सुनी जा सकती है। अब कुत्ते मेरे सर पर आ चुके थे और यूं लग रहा था जैसे उन्हें बड़ा अचंभा हुआ हो। उन्होंने मुझे सूंघा, फिर उस थैले को जिसमें गीत और नज़में भरी थी, फिर उन्होंने एक दूसरे को मलामत के अंदाज में देखा जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो, और फिर दौड़ते हुए अपने मफरूजा शिकार की तलाश में निकल गए, और थोड़ी देर में वो रास्ते के एक मोड़ पर नजरों से ओझल हो गए। मैं उस वक्त तक जमीन पर दम साधे पड़ा रहा जब तक चरवाहा अपने गल्ले समेत वहां ना आ पहुंचा। तुम किसके बेटे हो? उसने पूछा। मेरा नाम रसूल है, सदा गांव के हमजा का बेटा हूं। मैंने जानबूझकर अब्बा का नाम लिया, इस उम्मीद पर ये जानने के बाद कि मैं किसका बेटा हूं वो और ज्यादा ख्याल करेगा और मुझे नुकसान न पहुंचने देगा। तो फिर तुम इस पहाड़ पर कैसे आ गए? मैं कुछ नज़में जमा करने बदसरा गया था, ये मेरे थैले में जमा हैं। चरवाहे ने नज़में थैले से निकाली और उन्हें गौर से देखा। अच्छा, तो तुम शायर बनना चाहते हो? और हाल ये है कि कुत्तों को देखकर डर गए। तुमने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर इससे कहीं ज्यादा खूंखार कुत्ते तुम पर हमला करेंगे। वो तुम्हारी नज़में सूंघकर तुम्हें माफ नहीं कर देंगे। तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं। तुम्हें मालूम है ये कौन सा पहाड़ है? ये वो पहाड़ है जहां से हाजी मुराद ने छलांग लगाई थी, और उस वक्त जब मुसल्ला सिपाहियों के पहरे में उन्हें ले जाया जा रहा था, सिपाही खाली हाथ वापस गए और हाजी मुराद ने अपनी जान बचा ली। पहाड़ भी लोगों की हिफाजत करते हैं, बशर्त ये कि वो उनके घर हों। मैं सोचा करता था कि शायराना जोश व खरोश जो मुझ पर तारी है, वो बेकरारी जो मेरी रूह में डेरा जमाए हुए है, वो मोहब्बत जो मेरे दिल में घर कर चुकी है, और ये जो मेरा दौरान खून है, ये सब वक्ती चीज़ें हैं और जल्द ही इनका जोर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मेरे सर के बाल खिचड़ी हो चुके हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उनके साथ साथ मेरी किताबें भी पुरानी होती जा रही हैं, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ में कमी नहीं आई है, और मेरी शायरी मेरी सबसे ज़्यादा वफादार साथी साबित हुई है। अब मैं कुछ बातें इस वफादार साथी से करना चाहता हूँ। शायरी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं रहा, और दुनिया में सैर व सियाहत के दौरान कोई ऐसी घड़ी नहीं आई जब तूने मेरा साथ छोड़ा हो। और आज जब मैं नसर के ठाटे मारते समुंदर की वसतों की तरफ चला हूँ, और उस वक्त भी तू मेरे साथ रहेगी। मैं जानता हूँ कि किसी कहानी को काफिया और रदीफ के शेरी आहंग में मुकैद करना एक बेमानी सी कोशिश है। अगर ये कोशिश की जाए तो जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि बेहतरीन कहानी मामूली नज्म के सांचे में कैद हो जाएगी। लेकिन शायरी किसी कहानी में इसी तरह जान भी डाल सकती है जैसे खाने में नमक डालने से जान पड़ जाती है। हाँ, मेरी ज़िंदगी में शायरी को वही हैसियत हासिल है जो खाने में नमक को हासिल है। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी बेकैफ और फीकी होती। हमारे पहाड़ी इलाकों में जब किसी मेहमान की दावत की जाती है तो खाने की मेज़ पर नमकदान रखना कोई नहीं भूलता। नसर फासले तो दूर दराज के तय कर सकती है, लेकिन शायरी की परवाज बुलंद तर होती है। नसर एक हवाई जहाज की मानिंद है जो आसानी के साथ कुर्रे अर्ज का चक्कर लगा सकता है, जबकि शायरी एक लड़ाकू पीछा करने वाले तैयारे जैसी है जो नीलगुं आसमान पर उभरते ही पल झपकते नसर के दोष बदोश पहुंच जाता है, चाहे नसर का तैयारा कितनी ही बुलंदी पर परवाज क्यों न कर रहा हो। मैं ये चाहता हूं कि अपनी किताब में मुख्तलिफ हयतों और असनाफ को एक दूसरे में जम कर दूं और उसे आवारिस्तान की सरहदों से बाहर भेजूं। और ऐसा क्यों न किया जाए, आखिर हमारी शायरी उन कारईन के दिल में घर कर चुकी है जो दागिस्तान की सरहदों से बहुत दूर रहते हैं। हमारी बास कहानियों को भी बाहर जाने की इजाज़त मिल चुकी है, अलबत्ता हमारा ड्रामा अभी तक बाहर नहीं जा सका है। गालिबन इसके बारे में छानबीन मुकम्मल नहीं हो सकी है, या ये भी मुमकिन है कि उसे शाइस्तगी और माशरत के बेहतर आदाब सिखाए जा रहे हों। अगर मैंने ड्रामा लिखने का फैसला किया तो उसके मनाजिर और उसके वाकयात पूरे दागिस्तान से मुताल्लिक होंगे, उसके देहातों और उसके शहरों से मुताल्लिक होंगे, दुनिया के तमाम मुल्कों से मुताल्लिक होंगे, और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इनमें सिमट आएगी। स्टेज पर नज़र आने वाले मनाजिर में पहाड़ भी होंगे, नीला आसमान भी, तेज़ रौ दरिया भी, और समुंदर भी, और खुश्की भी। ड्रामा ज़माने के लिहाज से गुज़श्ता सदियों पर भी मोहित होगा, हाल पर भी, और आने वाले मुस्तकबिल पर भी। मैं हजार हा साल को एक लम्हे मुस्ताजिल में हल कर दूंगा, और इसके किरदारों में खुद मेरी अपनी ज़ात होगी। अब्बा होंगे, मेरे बच्चे और दोस्त होंगे, वो लोग होंगे जिन्हें अबदी नींद सोए एक मुद्दत गुजर चुकी है, और वो भी जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है। वो ड्रामा मेरी जिंदगी का शाहकार होगा, उस तरह का शाहकार जैसे जंग और अमन, डॉन क्विज़विट और डिवाइन कॉमेडी अपने अपने मुसन्निफों के शाहकार की हैसियत रखते हैं। लेकिन ऐसा ड्रामा लिखने की मुझमें हिम्मत नहीं है, بلکہ یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس کی دیوار میں ایک بھی ڈرامائی اینٹ لگانے کا خطرہ مول لینے کے لیے فی الحال میں تیار نہیں. ڈرامہ آئندہ کبھی لکھوں یا بہتر یہ ہے کہ میں یہ کام کسی اور ادیب کے لیے چھوڑ دوں. میں اس کتاب میں کبھی نثر لکھوں گا، کبھی نظم کا سہارا لوں گا، فی الحال میں اسی کا ارادہ رکھتا ہوں. شاعری یوں ہے جیسے آپ کسی گھوڑے پر سوار تیزی سے دوڑ رہے ہوں اور نثر پاپیادہ چلنے کے مترادف ہے. پاپیادہ چلتے ہوئے آپ دور تک تو جا سکتے ہیں، لیکن گھڑ سواری کریں تو فاصلے زیادہ تیزی کے ساتھ طے ہوتے ہیں. میں کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑوں گا اور کبھی گھوڑے سے اتر کر پاپیادہ چلوں گا. اگر میں نثر میں بیان کر سکا تو آپ سے نثر میں گفتگو کروں گا، اور جہاں میں نے محسوس کیا کہ میں نثر میں اظہار کی قوت کھو رہا ہوں، میں آپ تک اپنی بات نظم کے ذریعے پہنچاؤں گا. مجھ میں جوانی کا ولولہ بھی ہے اور بڑھاپے کی دانش مندی اور تجربہ کاری بھی. میری جوانی آپ کو گیت سنائے گی اور میری دانش مندی اور تجربہ کاری آپ سے نثر میں گفتگو کرے گی. میرے وجود میں مختلف لوگ بیک وقت سانس لیتے ہیں. کبھی میں میز کرسی پر بیٹھ کر کاٹے چھری سے مزے کے ساتھ نیپکن باندھے کھانا کھاتا ہوں، اور کبھی میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ فرش پر بچھے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی دمبے کا گوشت کھاتا ہوں اور بوزا کے گھونٹ لے کر اسے حلق سے نیچے اتارتا ہوں. جب میں شہر سے اپنے پہاڑی وطن کی طرف روانہ ہوتا ہوں تو شہر والوں کی طرح بہترین شرابیں اور پھل تحفے میں لے جاتا ہوں، اور جب میں مویشی پالنے والوں کی سادہ اور پرتپاک میزبانی کا لطف اٹھانے کے بعد شہر کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو میرے گھوڑے کے زین میں بندھے فتراک میں بھیڑ کا دھڑ رکھا ہوتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سمندر کبھی پرسکون ہوتا ہے، کبھی مہربان، کبھی ناراض، اور کبھی اس قدر ناراض کہ غصے میں دیوانہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح میرے کردار میں بھی مختلف خصوصیات اکٹھا ہو گئی ہیں. ایک بار میں نے ایک نوجوان اور ایک دوشیزہ کو ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے دیکھا. دونوں ایک چٹان کے کنارے بیٹھے تھے، دور سے صرف ان کا خاکہ سا نظر آ رہا تھا، لیکن ان دونوں میں فرق کرنا بڑا مشکل تھا. وہ ایک دوسرے سے اس طرح لپٹے ہوئے تھے اور اس طرح ہم آغوش تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے دو قالب ایک ہو گئے ہوں. بالکل اسی طرح میری اپنی شخصیت میں مسرت اور غم، آنسو اور قہقہے، توانائی اور کمزوری بھی آپس میں ہم آغوش ہیں، اور اس طرح کہ آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. نہ وہ گھوڑا الف تھا اور نہ یوں تھا جیسے کچھ گھوڑے بہت غصے کی حالت میں لگام اپنی چباتے ہیں. بس اس کے دانت باہر سے نظر آتے تھے جوں موتی، اور اس کا سر جھکا تھا جیسے انسان سر جھکاتے ہیں. زمین کو چھو رہے تھے بال لمبے اس کی گردن کے، چمکتا رنگ سرخ اس کا تھا گویا ایک شولہ ہو. پڑی میری نظر اس پر تو کچھ ایسا لگا مجھ کو یہ گھوڑا ہنس رہا ہے جیسے ایک انسان ہنستا ہو. عجب تصویر تھی یہ، کون حیرانی سے بچ پاتا، مگر میں نے یہ سوچا آؤ کچھ نزدیک سے دیکھیں. وہ گھوڑا رو رہا تھا اس طرح جیسے کہ ہم انسان جھکا کر سر غم و آلام میں رونے کے عادی ہیں. بڑی افسردہ اور بادام سی گھوڑے کی آنکھوں سے رواں تھا ایک سیلے اشک قطروں کی صورت میں. عزیزو، مجھ کو بھی ہنستے ہوئے پاؤ تو پاسانا، ہنسی ہے یا کہ رونا دیکھ لینا ایسی صورت میں. میری نوٹ بک سے. پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں ہے سیوخ. وہاں کا رہنے والا ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا. اچانک اسے نیچے سفید بادل نظر آئے. اس نے سوچا یہ بادل نہیں سفید اون جمع ہے، اور یہ سوچتے ہی اس نے اون جمع کرنے کے لیے چھلانگ لگا دی. لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں سفید بادل کے کسی ٹکڑے اور سفید اون یا سفید سوت کے ذخیرے میں کتنی ہی مماثلت کیوں نہ ہو، ان کا فرق بہرحال اپنی جگہ برقرار رہے گا. اسی طرح اگر صرف حیات پر نظر رکھتے ہوئے کوئی کتاب لکھی جائے اور حیات کے لحاظ سے فنکاری کا بہترین نمونہ ثابت ہو تو بھی وہ کسی انسان کے دل پر اثر انداز ہونے میں قطعی ناکام رہے گا۔ حیات ہی سب کچھ نہیں، ایک ماہی گیر جس نے اپنی پوری زندگی سمندروں میں گزاری تھی کچھ دنوں جنگل میں رہا، وہاں اس کی نظر ایک دمکوڑے پر پڑی تو اس نے سمجھا کہ یہ مچھلیوں کے انڈے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے ایک باشندے کو جب مچھلیوں کے انڈوں کا ڈھیر دکھایا گیا تو وہ یہ سمجھا یہ بھی کوئی دمکوڑا ہے، اور یہ بھی میری نوٹ بک ہی میں درج ہے۔ کسی انسان کا سینہ کبھی تمغوں سے سجتا ہے، کبھی گولی کا گہرا زخم سینے پر ابھرتا ہے، وہی محبوبہ اکثر غم بھی دیتی ہے مگر پھر یوں گلے ملتی ہے، شکوے دور ہو جاتے ہیں اور دوبارہ دل میں پیار کا طوفان امڈتا ہے، کبھی دو لب دلاویزی میں لاسانی مگر مکر و ریاکاری میں بھی اپنا بدل خود آپ ہوتے ہیں، ہمارے سر پہ تا حد نظر پھیلا ہوا یہ آسماں جو ہے، اسی پر فاختائیں بھی اڑا کرتی ہیں اور شاہین بھی اڑتے ہیں، امٹتے بادلوں میں بجلیاں بھی دوڑتی ہیں اور اولے بھی گھروں میں ایک ہی کھوٹی پہ آویزاں نظر آتے ہیں، ساز ولولہ پرور بھی اکثر تیز خنجر بھی۔ میری نوٹ بک کا ایک اور صفحہ ملاحظہ ہو، ایک پہاڑی دوشیزہ نے جو پہلی بار محبت کا شکار ہوئی تھی صبح سویرے کھڑکی سے باہر سر نکالا اور چلا پڑی، اف سر سے پیر تک پھول میں لدے پیڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تمہیں پیڑوں پر پھول کہاں سے نظر آ گئے؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ یہ تو برف ہے، خزاں کا آخری دور بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو جاڑا ہی جا رہا ہے۔ ایک ہی صبح دو مختلف عورتوں کو بہار کی صبح بھی نظر آئی اور جاڑے کی صبح بھی، ایک نے اسے بہار کی صبح کہا، دوسری نے جاڑے کی۔ میرے واحد وجود کے اندر بھی دو مختلف انسان موجود ہیں، ایک نوجوان ہے دوسرا بوڑھا، ایک پھول ہی پھول ہے دوسرا برف ہی برف، ایک بہار ہی بہار ہے دوسرا اجاڑ ہی اجاڑ۔ اس لیے اگر آپ کو نظم اور نثر دونوں ہی اس کتاب میں نظر آئیں تو اس پر تعجب نہ کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ایک ہی ہاتھ میں دو تربوز لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں جواب دیتا ہوں، ایسا قطعی نہیں، کیونکہ جب میں مختلف اصناف کو ایک جگہ جمع کرتا ہوں تو اس کی وہ صورت نہیں ہے کہ پھلوں کا سلاد بنانے کے لیے طرح طرح کے پھل کاٹ کر ایک میں حل کر دیے جائیں، میں تو ان کو ایک دوسرے میں پیوست کرنا چاہتا ہوں، اس ہنرمندی کے ساتھ ایک ماہر مالی ایک نئی طرح کا پیڑ وجود میں لانے کے لیے چشمہ چڑھاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کسی صورت میں نمودار ہوگا، لیکن یہ تو ہر اس قدم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو انجانے میں اٹھایا جائے۔ جب آپ آگ جلاتے ہیں تو آپ کو پہلے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے کیا کیا امکانی نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ کو جب بھی آگ جلانی ہو آپ خوف اور خدشہ محسوس کریں۔ میں دیا سلائی جلاتا ہوں، ہاتھوں کے درمیان اسے چھپائے ہوئے ایک خشک لکڑی کی طرف بڑھاتا ہوں، آگ بھڑک اٹھتی ہے لیکن مجھے یہ ڈر نہیں لگتا کہ جو شعلہ میں نے روشن کیا ہے ابھی تو ننھا اور معمولی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ایک ایسی خوفناک آگ بھڑک اٹھے جس پر کسی بھی طرح قابو نہ پایا جا سکے۔ میں یہ سب کچھ نہیں سوچتا، بس آگ جلا دیتا ہوں۔ شاہ میل کا ایک قول ہے جو انہوں نے اپنی تلوار پر نقش کروا رکھا تھا، اس آدمی کو بہادر نہیں کہا جا سکتا جو گھوڑے پر سوار رن کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچتا ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ایک اور کہاوت اس طرح ہے، ہاتھ معجز نما ہو تو سانپ کا زہر بھی تریاق بن سکتا ہے، اور اگر کسی بیوقوف کے ہاتھ میں پڑ جائے تو شہد بھی نقصان رساں ہو سکتا ہے۔ ایک اور کہاوت ہے، اگر تمہیں کہانی کہنا نہیں آتا تو اسے گیت میں ڈھال دو، اگر گانا نہیں آتا تو اسے کہانی بنا دو۔